adună. El tot umblă prin păduri, mai lui și-aș trece panduri. Lua mie de la ciobani și tuică de la bucani și pâine de la brutari, fără să dea niciun ban. Dincolo cu altul trecea, mai nimic nu nu se uda, nici brâncul de sub ceabă, colțul de la ei pingea. Câte fete peste olt le-a lăsat plângând cu foc, câte fete în Valea Mare le-a lăsat cu burta mare, câte fete peste și mirele s-a cu copii buni. Mai aur și argi măcar n-am văzut de când sun, de când maica m-a făcut. Lasă-te de haiducie, să-ți dau mare boierie, tu cu boieria ta, eu cu haiducia mea, mă, decât întârgând papuci, mai bine încringând opinci, să număr la pirfirii, măi, de câte 105, să tot schimbi, să tot mănânci, dar chiar știu să nu te plângi. Mai nimic, am dat aur și argint, și-a luat iarbă și cu plumb, să duc la copii în crâng, că-s copiii păr de minte, risipezi la groanțe multe, bagă iarba cu poala, rișirii cu chibărabă, sunt copii năbădăioși, se scoală de la cocoș, bă, și dau cu tăciunul pe cuvânt.